Chciałbym Państwu przedstawić taką praktyczną radę odnośnie przechowywania moich kursów internetowych, które są w plikach dźwiękowych, najczęściej w formacie MP3. Nie nagrywam tych kursów na płyty i nie sprzedaję w ten sposób, gdyż po prostu organizacyjnie, technicznie i finansowo nie jestem do tego na tym poziomie rozwoju mojej działalności przygotowany. Ale z drugiej strony naprawdę nie widzę sensu nagrywania materiału na płytę, skoro możecie Państwo ściągnąć go na swój komputer i na swoim komputerze nagrać go na płytę bądź zapisać na pendrive. Jest to ten sam efekt, a po pierwsze, koszty są mniejsze, dlatego że nagranie studyjne, nagranie na płytę kosztowałoby na pewno wiele więcej. Po drugie, samo przesłanie danej płyty byłoby droższe. Jest to kwestia kosztów przesyłki, które wahają się od 7 do 12 zł, z tego co się orientuję. To znowu odchodzi. Państwo ściągacie na swój komputer, czy mówiąc ładnie, pobieracie materiał i następnie ten materiał nagrywacie na swoje nośniki i tam przechowujecie. Mam tylko prośbę, żeby nie umieszczać moich plików na ogólnie dostępnych serwerach, bo wtedy moja praca po prostu nie ma większego sensu. Ceny są tak ustalone, że uwzględniają fakt, że nagrania robione są sposobem domowym, jak również to, że Państwo sami musicie kupić sobie jeszcze płytę i na nią nagrać, ale uwzględniają też to, że są mniejsze koszty przesyłki. Jeśli komuś naprawdę zależy na treści, wydaje mi się, że nie będzie za bardzo zwracał uwagę na fakt, że są to nagrania robione sposobem domowym. Mam nadzieję, że już niedługo przebiję się na troszeczkę wyższy poziom technologiczny i wtedy być może będę mógł sobie pozwolić, żeby również zaspokoić oczekiwania tych osób, które chciałyby mieć gotowy produkt i nie zajmować się własnym nagrywaniem materiału na płytę. Ale żeby to osiągnąć, proszę właśnie, żebyście Państwo kupowali te kursy, zachęcali inne osoby, bo tylko w ten sposób jestem w stanie wejść na wyższy poziom tej produkcji, że tak powiem. Chcę dać Państwu konkretny produkt, nazwijmy to tak, za który zapłacicie, z którego skorzystacie, a ja nie będę musiał prosić Was o dotację. Dziękuję za uwagę.